ไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตวันนี้จะพูดถึงกิจวัตรของชาวบ้านในมงคลสูตรท่านแสดงไว้ว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนพาลหนึ่งการคบแต่บัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลผู้ควรบูชาหนึ่งคนพาลมีลักษณะส่อแสดงให้เราเห็นว่าการทำก็ไม่ดีเป็นทุจริตการพูดก็ไม่ดีเป็นทุจริตแม้แต่ความคิดก็ทุจริตกายทุจริตคือกายประพฤติชั่ววาจาทุจริตคือวาจาพูดชั่วใจทุจริตคือใจคิดชั่วคิดชั่วแล้วทำความชั่วแสดงออกมาทางกายทางวาจาอันนี้เป็นลักษณะของคนพาลบัณฑิตก็มีลักษณะการทำก็สุจริตการพูดก็สุจริตการคิดก็สุจริตการกระทำทางกายเป็นสุจริตคือเป็นการถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองการพูดก็เป็นสุจริตคือพูดถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองอันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิตทีนี้ความประพฤติระหว่างเรากับคนพาลคนพาลชอบชักจูงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามยกตัวอย่างเช่นชวนไปกินเหล้าชวนไปเล่นการพนันชวนไปเที่ยวเตร่เมื่อเราคบคนพาลบ่อยๆเพราะการชักจูงของคนพาลบางทีเราอาจจะเผลอสติคล้อยตามการชักจูงของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เว้นจากการคบคนพาลส่วนบัณฑิตจะชักจูงไปในทางที่ดีที่ชอบชวนให้ประพฤติดีประพฤติชอบชี้แนะแนวทางการทำงานเพื่อการทำมาหาเลี้ยงชีพช่วยเหลือกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เราอันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิต